په دې ورسي وختو کې په پېښور کې د افغانستان د مجاهدین اسلامي اتحاد چې وو تنظیمونه پکې برخه لري دوی شته سي پیسې راوړل شه اتیا پیسې ده د افغانستان آینده راتلونکي لپاره مشر د ټاکلو لپاره باید اتیا پیسې د مجاهدین او شل پیسې د مهاجرین ووټونه ورکوي او هغه به د افغانستان آینده مشر ټاکي. آیا که دغسې یو مشر رامنځته شي تاسو ورسره توافق لرئ؟ آیا تاسو ته کوم داسې یو پیغام رارسېدلی دی د دې به حق لپاره؟ یا تر اوسه پورې نه دی موږ ته راغلی. که چیرې دغه کار وشي تاسې به خپل نماینده ور ولیږئ؟ و موږ یې ورلیږو. آیا ستاسې قومندانۍ تر اوسه کومه تیاره سکوت کړې ده؟ بلې په خپله شخصا زموږ قومندان په دا شکا وویشتل د هلته زموږ د اتاق پر سر نیک جر تیاره ګرد ارغنداو په سترګو لیدلی چې پیلوټ یې ځینې وغورځېدي او راشه واستوله. ستینګر مزل مو تر اوسه ترلاسه کړی دی؟ یا زړه مو دې چې ترلاسه یې کړي یا ضرورت ورته احساسېږي؟ و اورېدلي مو دي چې تاسې د بالاحصار په جګړه کې چې څوارلسم اسد د اته پنځم کال باندې وشوله برخه لرله دغه کیسه مو ته وکړئ. دا داسې کیسه وه وخت چې زموږ یو سامسپ و موږ خو دې ظاهر خاین نو داود ته ډېر بده ساتلي وو چې نه په خلکو کړي وو نه په پرچم. بیا هم زموږ یو سامسپ په نامه د ګل احمد خان چې هغه د جلال آباد و د شینوار و هغه زموږ ټولې مشر و هغه بیا زموږ سره خلاص کړي چې دغه بچې چې دوی د نور محمد ترکی دا د روسانو بچی دی د روسانو د طرفه جوړ شوی دی نو دی افغانستان دا افغانستان و روسانو ته په لاس ورکوي. نو بیا پټ زما سره په تماس کې شو او د نورو سامنسب سره په تماس کې شو هغه ټوله مسلمانان و هغه زاړه سامنسب په بعضې خلکو پرچم ته اوښتي وه چې د روسانو مزدوران وه هغه و چې موږ پټ بندوبست ورته تړی په مرور زمان سره تر دغه وخته پورې چې دغه څوارلسمه د اسد د اته پنځلسم کال روژه وه موږ دولسمې بجې وې چې بیا هم د سالم په سالم کې مجاهدینو وروڼو ډېر د بالاحصار عسکر د بینه وړي وه بعد هغه نو موږ ته وویل چې ما په دا ورځ یې موږ ویستلو نو ده وویل چې راسئ بالا دلې ته حمله پر شروع کړو د ګل احمد خان مرحوم. نو دغه و چې غرمه پر دولس نیمې بجې مو په جنګ شروع وکړه د بالاحصار تر مازدیګره پورې مازدیګر نورو خلکو زموږ سره نورې پرکو دې موافقه ونه کړل جنګ یې شروع نه کړي نو موږ لږ نفر درې نفر به راخر په هغه زموږ د بالاحصار د خل انډیوالانو له د کمونیستانو طرفداري وکړل. نو موږ مجبور سولو چې ولاړ سو داسې د مجاهدینو وروڼو سره په غرو کې ملګري سو دا و چې حرکت مو وکړي بیا موږ درې سره د سکي رسولو دوی دوه یې په شهادت راسه ورسول زه ژوندی ولاړم ځینې ده یو طرف ته ولوستل ما بل طرف ته د پیر کې زه خدای تعالی خلاص کړم. دغه جګړه داسې خپل سر باندې وکړه تاسې ورته پخوانه کار کړی وو مطلب می دا چې کوم پروګرام هم لرو ورته پخوانه که نه دا پروګرام د ډېر وخت سه زه په خپله خو عسکر وم دی زموږ مشر و د ګل احمد خان د ټولو ما ته به ده د ډېره وخته سه ویل چې نن دا کار کوو سبا یې کوو نن یې کوو سبا یې کوو د یو کال د مخه له دغه چې ما چې نور محمد ترکی پر سر د اقتدار راغلی یو څو ورځې بعد د دستي موږ ته ما ته پټ وویل چې دا کار به موږ ته سي کوو دا کو څو میاشتې مخکې ته دغه نه خبر شوې مخکې نه چې دا کار وکړئ دغه قیام وکړئ دې نه څو میاشتې مخکې ته خبر شوې درجې موږ په ثور کې کودتا وسول د حد په میاشت کې چې د ایرات جنګ پیښېدی تر هغه جنګ د مخه موږ دوی سره په تماس ولې دې ګډون پکې وکړه؟ نو د اسلام په خاطر خو موږ ټوله مسلمانان یو دا یو جهاد چې دی یو فرضي شی دی فرض عین نو د اسلام خو د بدکلو سره منکر کېږي نه د کندهار د مجاهدینو مشکلات د کومې نهی نړېږي؟ د کندهار د مجاهدینو مشکلات د تداوي د طرفه څخه د ډاکتریان یې نشته تداوي یې نشته او اقتصادي وضع یې هم سره کمزورې ده وسلې هم کمې دي بیخي ډېرې تاسې په خپله ولیدلې دلې ته چې کندهار ته دونه وسلې او شی نه راځي مجاهدینو بخښنه غواړم او جنګ یې په دا نه کاله کې یوه شپاس هم قرار شوی نه دی. بخښنه غواړم د دغې سوال نه موږ چې ګورو د کندهار اکثریت قمندانان او امیران چې دي دوی ملایان او اخوندان دي دغه لږ په څه کې دی؟ دا په دې خاطر چې اول د واره دا اخوندان چې دي دا دیني علم یې ډېر کړی دي عقیده ډیره پر اسلام باندې قوي دي. نو اول اول دواره دوی دا د جهاد په هغه وخت کې چې جهاد ډیر په تکلیف کې و، دوی د کاټو د دې کار کاوه دا کار یې په لاس کې واخیستی. اول دوی جهاد شروع کوي، نو د هغه وخت څخه د مشرتوب شی دوی تناو دوی په لاس کې واخیستی. د جهاد نو اوس هم تر اوسه دوی په لاس کې د کندهار لاره منظور مې د کندهار د توبینه یا د پاکستان چې هغه لاره د کندهار په طرف روانه شي راغلې ده، دغه ډیره مشکلات لري. او فرض کړئ چې دولت د تیرو په واسطه باندې د مجاهدینو بعضې موټرې سوځوي او اکثره مجاهدین شهیدانه وي، آیا د دې لپاره کوم پلان په نظر کې نیولی دی؟ تر دغه یو څو ورځې د مخه د مجاهدینو لارې خو د پاکستان طرف ته آمد بیخي زیاتې دي، او د دې لپاره بیا څو ورځې مخه د کندهار مجاهدین سره کښېناستل، مشوره سره وکړل. بیا شل پوستې تقریبا وسنجولې چې هغه دا به پر دې لارې باندې اوس موږ ځای پر ځای کړي دي. په خپله شخصا زما یوه پوسته هم په دې لارې کې د لارې امنیت لپاره انشاءالله د هغه وخت په دې خوا بیا کوم تاوان و مجاهدینو ته نه دی رسېدلی. تر اوسه به یې څومره موټر سوځولي وي؟ تر اوسه به تقریبا د مجاهدینو موټران 1500 دانې سوځلي. او څومره مجاهدین به په دغه لارې کې شهیدان شوي اوسې؟ زر نفره به شهیدان شوي. اوس د لارې په کنټرول کې خو انشاءالله تاسې موافق هستئ؟ اوس موږ بېخي موافق کړي چې دا پوستې مو اچولي دي پر دې لارو باندې ټوله روسان چې راسي هغه د مینو په ذریعه او د راکټانو په ذریعه ولي او بېرته تېښته کوي. ښه، محترم مولا نقیب الله د کندهار د مجاهدینو د جمعیت اسلامي افغانستان د مجاهدینو مشر، دا چې که داسې یو پوښتنه چې موږ په داسې شرایطو کې چې ته موږ ګورو جنګ ډېر سخت جیان لري، همدا اوس هم او د دښمن ته ګولۍ ستاسې په شاوخوا باندې راغورځېږي، او تاسې داسې وخت کې موږ وخت راکړ چې موږ تاسو یو څو پوښتنې وکړو، د دې نه مننه کوو. که داسې یو پوښتنه چې موږ نه وي کړي او ته یې لازم غواړې ګڼي چې وی مهرباني وکړي هغه وکړو. موږ یو دا خواهش لرو چې اول باید زموږ مشران و کندهار ته ډېره توجه وکړي. د کندهار د کې ډېر مشکلات دي او ډېر د سخت سره مخامخ دي. لمبرې دو کلو اردو دي په ګرد افغانستان کې، او نن ورځ د روسانو ټول فشار په دې کندهار کې دي. تاسې پخپله وینئ چې په دغه وس قوه کې مزارو نارنګو او کلاتو مکرو پراو شینډنډو کابلو کندهار ټوله دا دي په دې جنګ کې سل لیدلې. په دغه درویشت ورځې کېږي چې یوازې په دغه ارغنداب کې از موږ مشکلات تاسې پخپله هم ولیدل چې د مرمۍ د خواسه څونه ډېر کم دي، د اسلحو د خواسه څونه ډېر کم دي، او د دنیا خلک هم باید تاسې ارغنداب ټوله ولیدي چې ګرده په بومانو په توغندیانو وسودي. اقتصادي وضع هم ډېر ضعیف په د ارغنداب ټوله د بین یو په دې نه کاله کې هر وخت دغه شال دی باندې. بله سر، ستاسې په آخر کې ستاسې پیام اسلامي ملکونو ته، دنیا مسلمانانو ته، د پاکستان مسلمانانو ته، د افغانستان مهاجرینو ته څه دی؟ منظور مې دا چې تاسې څه ویل غواړئ د دنیا مسلمانانو ته، د پاکستان مسلمانانو ته؟ موږ د ټوله دنیا د مسلمانانو سره اول جهاد پر موږ باندې فرض دی، پسې د ټوله دنیا پر مسلمانانو باندې. باید زموږ سره د ټوله دنیا مسلمانان نن په مالی او جانی جهاد کې برخه واخلي، او زموږ سره ودرېږي. او مهاجرین باید خپل هجرت خراب نه کړي، دستي خو چې مؤمنان یې د دې روسانو د چنګولو وایستل، باید دفتن خپل جهاد ته راسه نه سي راسي د دې جهاد وکړي، په خپل مبارک جهاد سره ځان مشرف کړي او د دې ادامه ورکړي. تا سره تر اوسه پورې د نورو ملکونو مثلا منظور مې د اسلامي ملکونو نه بعضې کسانو جهاد کړی دی؟ بله صاحب، بېخي د دې زموږ سره په خپله په دغه جبهه کې عربو وروڼو برخه اخیستې ده، د دې جهاد راسره کړی، زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي. ښه، دا چې تاسې د جنګ په شرایطو کې موږ ته وخت راکړه او څه مطلب سره خبرې وکړلې، دې نه مننه کوم. موږ هم خدای دې ستاسې غم نه راکوي، خدای دې ستاسې هر ګام د نیکۍ په پله کې واچوي، چې د هغو ځای تاسې دونه خدمت پر غاړه د مسلمانانو اخیستې دي. د پېښور څخه تر دې ځایه پورې تاسې ځان راستړی کوي او زموږ په حالاتو مو ځان خبر کوي. بیا هم باید زموږ ناره و ټوله دنیا ته تاسې ورسوئ، د ټوله دنیا مسلمانانو ته او نور بشر دوستانو خلکو ته باید ورسوئ چې هغه په دې مبارک جهاد کې زموږ سره برخه ویسا واخلي. ستاسې هم موږ ډېر تشکر و مننه کوو. خدای تعالی دې ستاسې غم و موږ ته نه راکړي، زموږ راځي الله به تسلیم. آمین، مهرباني. محترم امیر صاحب دا چې موږ سوالونه ګرچې مخکې خلاص شوي دي مګر بیا هم دغه دوه سوالونه موږ دپاره لږ مشکوک دي او غواړو چې دغې باره کې موږ ته زیاته معلومات راکړي. یو د هغوی نه دا چې تاسې په خپله مصاحبه کې وفرمایل چې موږ لالا ملنګ د روسانو سره د شورویانو سره تبادله کړه، دغه تبادله څنګه وه؟ موږ ته دغې باره کې معلومات راکړه چې دا تبادله کوم ځای کې چرته او په څه شکل صورت ونیو، څنګه هغوی تاسو سره تماس ونیو؟ دا یو نفر و چې هغه مجاهد د روسانو یو غټ جنرال و چې هغه د مجاهدینو په لاس کې دسکي رسو. بیا دا ملا محمد اسماعیل اخوند هغه یو په خپل کیمپ کې په ښه ناز و نواز سره ساتئ. څو موده پس بیا خلک راله روسانو دا حالات کشف کړي وو چې دا دوی ساتلی دي. بیا وویل چې ته څه سي ورسئ، ورته ووایاست ورته دا زموږ شوروی راکئ، موږ به تاسو ته لالا ملنګ په یواز کې درکړو. نو بیا حاجي ملا محمد اسماعیل اخوند پټ په راس کې سوی ورسره هغه کار ورسره جوړ کړی وو. لالا ملنګ چې د کابل راوستئ دغه عبدالله نام چې موږ دا بیا پر ده باندې د عبدالله نوم کښېښوئ پر دغه شوروي باندې چې هغه هم د اسلام شوق خوند یې ولیدی، دا رقم یې د اسلام ولیدی، هغه هم اسلام راوی ول زه مسلمان یم. نو بعد هغه حاجي ملا محمد اسماعیل اخوند هغه د کیمپ را شوا کوي دلې بیا هغه رالی زما سره په خپل وطه کې مشوره وکړله چې داسې زه تبادله کوم د دغه عبدالله د لالا ملنګ سره. نو بیا دا و موږ دوی ولاړو سره و مالجات هلته مو هغه عبدالله رارهی کوي رام وستئ. دوی لالا ملنګ د کابل راوستلی وو د چارزینو سره د سرپزې په حصه کې په میر بازار کې. شخصا ما خپل د انډیوال پر موټرسکل باندې عددی حزبی سپور کوي په لاس مې ورکوي موټرسکل، دا خوا یې لالا ملنګ پر موټرسکل راواخستئ. موږ د دې خوا دی په جیب کې ور واچوئ. ټوله قومندانان قومندان عبدالرازق و اکبر اغا دی و ټوله دلې ولاړ وه چې لالا ملنګ یې دا خوا راوستئ، دغه په جیب کې د عبدالله وروستئ. یو یې وی ټوله دنیا ولیدئ. دغه تاسې آیا دې وخت کې تاسې د ویرې احساس نه و پر روسانو باندې داسې باور لرئ چې روسان تاسو باندې حمله ونه کړي؟ په دښمن خو به موږ په ژوند باور او اعتبار نه کوو، خو داسې وو چې موږ د دوی یو بعضې اعتمادي کسان خپل په لاس کې تر هغه وخته نیولي وه چې دا د دوی دا خوا سلالا ملنګ راوستئ. چې هغه یې راوستئ موږ دا د هغه د دې خوا وریله کړل ولاړل. دا تماس څنګه برقرار شو؟ یعنې روسانو اول نفر راولېږل، تاسو ورته څوک راولېږل؟ هغه حاجي ملا محمد اسماعیل اخوند پټ د یو حزبي په چې نظرجي نومېدئ د هغه په واسطه سره دغه هغه د روسانو یو لوی مزدور و، هغه د خاد سړی و، هغه دغه کار وسته کړی و په هغه پټ سری. نو زه بالا نه یم خبره. دا کله چې تاسې لالا ملنګ را تبادله کړې چې دا وروستۍ کوکې یو څه جریان لري، شهید هم شو لالا ملنګ، دغه لالا ملنګ چې تاسې کله د روسانو راواخست هغوی تاسو باندې بعد هغې نه چې تبادله خلاصه شوه، کوم بمبار یا کوم مثلا تاسو باندې تعرض معرض ونه کړ؟ د موږ په دې نه کاله کې یوه ورځ بدون لالا ملنګ موږ د روسانو د بمبارو د توغنجانو سره یوه ورځ فرصت نه دی پیدا کړی، او هر ورځ دغه حال دی پر موږ باندې دغه بمبار دی. لکه دا اوس چې تاسو وینئ چې په یوه ساعت کې شپږ واره بمبار کوي، ټول عمر دغسې حال دی. دغه په مورد کې کله چې دغه قوه راغلې ده او څلوېښت ورځې یا پنځه ورځې کېږي چې دلته ولاړه ده، او بعضې حاکم هغه نقطه چې مثلا ته ولسوالي ده او دا اوبه د هغې د غاړه نه تېرېږي، او دغه مجاهدین چې اورېدلي دي وایي چې د اوبه یې بندې کړي دي، آیا دغه وخت چې د فصل وخت دی د خصوصا د انګورو د پخېدو موقع ده، آیا دغه دغې او د ارغنداب سیمه چې ده ټوله باغات دي، آیا دغه سیمې دپاره دغه مشکلات څه پیدا کړي نه دي د بې اوبو والي او دغه توغندیو ایستلو؟ دوی خو اول د واره په اوله ورځ خلک په زوره جمع کړي وو، غوتې ویلي وه چې موږ دغه ارغنداب ټوله سوځو، ټوله د بین څخه وړو او واروی په بلدوزرانو. خو الله پاک چې نه یې کړي هغه نو نه کېږي. د دوی د الله قدرت چلا دی، د دوی دا جلا دی، د دوی دا یو پلاستیکي قدرت دی، هیڅ نه دی. الله یې نه وچی دا نه کالم د دوی دغه قصد دی، دغه مرام دی چې ارغنداب ټوله اوار کړي او وچه کړي د بین یوسي. بیا هم انشاءالله اوس خو پیلان و ارغنداو ته دوغه تاوان ورسوي ته سیوینه چې په یو سات کې 2000 توغندې استعمالي څوب مانده دی بنو په 35 ورځو په وخت کې به څونه دی غرزولي نو ارغنداو د 6 کال د پاره وصول خراب کړي چې هر باغ به 5 لک 10 لک افغاني جوړل په زورو باغونه وچ کړل په مانه د بین څخه جوړل مالی تاوان ډیر خلکو ته تقریبا 100 میلیون افغاني به د ارغنداو خلکو ته مالی تاوان رسیدلی دا یو باغ د اوبوس بیوبوالي څومره طاقت کولی شي مثلا چې اوبه رونرسیږي ورته د انګورو باغ ته څو ورځې طاقت کولی شي 15 ورځې 14 ورځې دی له هغه میوه یې پر حال برابر وي بعد 14 ورځې 18 ورځې چې هغه اوبه پر وچي سي بعد په الانو په خطر کې لویږي. ښه، تشکر. محترم کومندان صاحب، تاسو خپل ځان مکمل معرفي کوي او چې د کوم ځای سي او دلته تاسو وظیفه فعلاً څه ده؟ موږ د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ وطن استاد چاغلبه اوسېدونکی یو. جبهه غونډې مرکزي جمعیت اسلامي پرې مقصد مربوط لرو. څه وخت مو جهاد شروع؟ جهاد مو انشاءالله تقریبا د اته 50 کاله سه انشاءالله تعالی جهاد باندې مشغول شوي تر اوسه پورې دوام لرو. تاسو صاحب کومه وسله چلوئ؟ مطلب یې دا چې کلشنکوف په څنګ کې کلشنکوف ټول مجاهدین په کلشنکوف چلوي، بیا هم تاسو که نه خاصه وسله ده؟ کومه وسله ده؟ خاصه وسله خو نو زموږ مقصد اول په دغه راکټ دی. بله صاحب، اکته منګر بیا ما هر څه لپاره چې مقصد موږ جرأت له موږ هغه سلا باندې شلو. بله چې اری سلا کار دې درغه وخت نه وسته. مخکې مو یاد کوم نن سره خبرې وکړې دا غوې چې دوی په دا شکا باندې او جاز موږ راغورځولې. او جاز ما راغورځولې. بله سه جاز موږ باندې بمبار کوي سلو دانې. بله جازونه و. بله نو اخر ډیر جنگ دوام پیدا کړي درې ګټه به ما را باندې وکړي په اخر دغه کې مو یو دانه جورچین یو غرد چې په دا زور داش کې شوا سول. بله سه تا به دا د کنسوم کال نه تر اوسه پورې څومره جنګونو کې برخه اخیستې وي؟ یعنی مطلب مې دا دی که نه چې څومره جنګونو ته وتلی وي یو داسې دا خو معلومات په سخت دي که نه، مقصد بیا هم یو تخمیني رقم چې څومره به وي جنګونه؟ خو موږ بیخي ډېر زیات جنګونه کړي، ډېر جنګو ته تللي یو چې بیخي زیات جنګونه موږ کړي. او بل موږ داخل د ښار مرکز ته نږدې زموږ یوه نه بله ورځ دروازه موږ په جنګ باندې مشغول یو. بیا هم یو داسې یو رقم چې مثلا جنګونه خو نمر ډېر زیات جنګونه کړي. ستا د قوماندې لاندې به څومره جنګونه شوي؟ زما د قوماندې لاندې ډېر جنګونه شوي. ډېر جنګونه شوي؟ بېخي ډېر جنګونه شوي دي. دغه وروستي جنګ چې تر اوسه پورې دوام لري که نه، او دغه کې امیر صاحب هم وویل او دنیا رادیوګان هم وویل تقریبا 6000 عساکر او 1000 ټانګه د مجاهدینو په ضد باندې په دغه ته جنګېږي. دغه عملیات کې تر اوسه پورې تاسې څو عملیات کړي دي؟ دا څه عملیاتونه په دغه کړي؟ په دې کې چې دی پر موږ باندې دغه سوي دي، موږ دوی ته ډېر سخت تلفات ورکړي دي، ډېر عسکر موږ دوی تسلیم کړي دي، او ډېر تهمصبانې موږ له منځه وړي دي، او ډېر ټانګونه مو ورسوي. اوس هم ازردام په دې جنګ باندې موږ مشغول دي انشاءالله تعالی. اوس هم مخ پر کنیبه باندې یو شاته اوس. بله مونږ بیګا هم د یو درون عملیات شاهد وو، بیګا هم یو درون عملیات په دغه منطقه کې روان وو چې دغه څنګه او دغه کیسه ده او دغه عملیات څنګه پیاده او پیښ شو؟ دا وزور شپه؟ بله بیګا شپه، برای شپه. برای شپه دا خو موږ د دې ځای څه مقصد داسې تصمیم ورته ونیو چې موږ پر دې باندې عملیات وکړو، او دوی داسې یو لوی قرارګاه جوړه کړې چې په دې کې د دوی لوی لوی قومندانانو اشتراک درلود. کوم ځای کې وه دا قرارګاه؟ دا قرارګاه د سیدانو کلاچی پر سر باندې چې دلته مخکې د مجاهدینو یو مرکز هم و، وطاق هم و، دا ځای دی مقصد په داسر لاندې راوستلی وو. نو بیا موږ د دې باره کې تصمیم ورته ونیو چې دستګاه مو ور تیاره کړله او اوانونه مو ور تیار کړله، او د دې خواسته مقصد افته د پنجو مقصد نور راکټان باندې وزیره باندې موږ د دې خوا باندې حمله باندې وکړه. اخواس دستګاه وزیره داخل کېدی، نو ډېر ټینګ تلفات مو ورکړي، ډېر تهمصبان په دې دغه کې د منځه ولاړه ده. تاسو چې کله د عملیات کوئ مخکې د هغې نه تاسو ورته کوم پیشنهاد کوئ چې تاسو خواته عسکر راشي مثلا تاسو کوم خبر ورته ورکوئ د میکروفون لاس پیکر په واسطه باندې؟ ځکه بیګاما د لاس پیکر اواز واورېدو و موږ په سپیکر کې خبر ورکړي. داسې خبر مو ورکړي د عسکرو ته چې مقصد که چیرې هغه عسکر چې مسلمانان یې بس هغه پر دې طرف باندې طرف ته راسي په مقصد پر لس متر کې موږ درته ناست یو، مقصد تاسو د دې د تاثیر لاندې نه سي لاندې کېدای سي دې خواته مخ را ونیسي. دغه جګړونه چې اوس کېږي که نه دولت هم کوي، تاسو کوي، تاسو په خپلو تکتیکونو کې که نه نظامي تکتیکونو کې تغییر راوړی دی که پخوا په شان یې کوئ؟ یا تغییر مو راوړی دی. څنګه تغییر مو راوړی دی؟ داسې تغییر مو راوړی دی چې مقصد دی موږ ته په هر جنګ کې دی جنګاړي د هرې ورځې پلان یې جلا دی، په هر پلان کې مقصد دی موږ ته دغه کې موږ د دې د پلان په مطابق کې مقصد خپل جنګ دستي ورته اړو. بل تر اوسه د دولتي قوانو څومره تلفات رسېدلي ستا په خیال باندې؟ څومره به حکومتي قوو ته که نه تلفات مثلا څومره ټنګونه به رسېدلي؟ ټنګونه خو ډېر زیات ټنګونه شوي دي، یعنې د مینو په واسطه سره د ټول مجموعه ټول مثبت انشاءالله تعالی تقریبا په دغه منطقو کې خو انشاءالله تعالی تر شلو ټنګو تر پنځه ویشت ټنګ کړي. بله او دغه مجموعه په دې ټوله ارغنداو کې به څومره حساب کړي؟ ارغنداو کې انشاءالله تعالی داسې څلوېښت ټنګ کړي به. بس او څو الوتکې به راغورځېدي؟ جازونه به څومره راغورځېدي؟ جازونه دوې دانې جازونه انشاءالله تعالی. بس چې یو تاسو خپله راغورځوئ؟ یو دانه موږ خپله راغورځولي دي. بله څومره عسکر به مړه شوي، څومره به زخمي شوي ستا په خیال سپیکر که نه؟ داسې تخمیني یار انشاءالله تعالی در یو نیم سوه در دوه سوه پورې به د منځه تللي او داسې یو نیم سوه دوه سوه به هم زخمي شوي. بس ښه، تاسو د مجاهدینو په منځ کې چې کله جنګ کوئ د څنګه اعتبار ټینګوئ؟ مثلا د یو ځکه دلته خو نه مخابره شته دی نه دغه شته دی، دا ارتباطات سره څنګه ټینګېږي؟ نو داسې ارتباطات ټینګېږي چې موږ داسې د یو نفر په لاس باندې خط ورکړو، هغه هلاکې چې وړي هغه دا خواسته خط راستي، مقصد د خط په ذریعه سره موږ خپل نفر سره رفت عمل کوو. بس کله چې مجاهدین ته کله چې ته خپله مجاهدین ته قومانده ورکړې تا له خپله د نظم د نگاه نه که نه مجاهدین خو زه چل دي چې دوی کوم نظامي تربیه نه ده لیدلې که نه، دا خود روی غوندې را لوی شوي دي. کله چې ته دلته دوی ته قومانده ورکړې چې د نظم د نگاه نه کوم مشکلات هله نه پیدا کېږي؟ یا نه ده پیدا شوي. ولې موږ چې دلته دوی قومانده ورکړو، اول مقصد دی موږ خپل کوم موضوع کې پر وخت باندې لا ټوره تیار کړي، بیا موږ داسې یو سیار ګروپ جوړ کړي چې پر هر منطقه باندې زور ولګېږي، پر هغه منطقه باندې موږ دستي کومک ورسوو چې موږ دلته ګروپان تیار کړي د تعرض لپاره. څومره ځمکه ستاسو مجاهدین، یعنې مطلب منظور دی چې په دغه منطقه کې چې تاسو دا خزې دي، دغه څومره منطقه به وي؟ مثلا څو جریبه به وي؟ تخمیني رقم؟ تخمیني رقم انشاءالله تعالی در چا جریبه لا زیاته ده. او ټول چار قلبه به څومره وي؟ ټوله چار قلبه؟ ټوله چار قلبه به انشاءالله تعالی سل جریبه ده. غون زر جریبه ده غون ترسی زر جریبه به وي؟ و زر جریبه وي. اساسي منطقه به پنځه سوه جریبه دا صاحب اساس پنځه سوه جریبه وي که نه؟ یا دا ساحه در پنځه لس سوه لا ډېره ده. په دې کې مقصد د خسرو منطقه هم راغلې ده، په دې کې سیتان کراچي سه هم راغلې ده. یعنې تاسې دا کنارو لا دلته دا کارګاه چې ستاسو دا غوښې دي؟ په دې کې ډېره م پنځه لس سوه پنځه لس سوه جریبه ځمکه ځکه و. دغه جنګ چې جریان لري که په دغه شکل باندې دا موږ ګورو که نن دوی لږ ساړه د ورځې جنګ شدت باندې پیدا کېږي، کله ټنګونه را مخېږي، کله پیاده را مخېږي، خو دې شکل باندې دغه جنګ جریانو کې ایا تاسې څه فکر کوئ چې تاسې به کوم نشیني وکړئ؟ یا انشاءالله تعالی موږ دا امید د خدای پاک پېژنو چې زه لرو چې یو کار پر داسې طریقه جنګ موږ سره وکړي، دا انشاءالله تعالی موږ به شاته نشو. کله چې مجاهدین شهیدان کېږي تاسې د دغې او کورې بېوزله یي که نه، تاسې د دوی کورونو سره څه کومک یو څه شی کوئ؟ موږ را خپله پر اندازه باندې کومک ورسره کوو، کومک ورسره کوو، نو چې دی شی نه لري نو مجبور یو چې موږ د دوی سره کومک کوو. خلک تاسو سره څه کومکونه کوي؟ خلک نو زموږ سره دغه کومکونه کوي، په وطن کې خو نو نور شی نشته، مقصد د هغه د عشر پیسې دي، مقصد چې یو څه در مسجد تر ملا بالا شي دغه د عشر عصب پیسې چې بلای هغه موږ ته راکوي، نور کوم داسې دغه موږ نه لرو. ته د حضرت عمر فاروق د غونډ د عمومي قومندان په اسمانې خپل پیام خپل یو خبره دی چې غواړي نور خلک لا واورې اسه ده امیر باندې کې داسې وایي څنګه دغه چې زه په واره مچ منظر چې تاسو مت ساز لیک چې هغه ویل غواړي دا خلکو ته او خلکو ته موږ پر قسم قسم باندې دغه کوو د جهاد په لار کې موږ داسې دغه ورته کوو چې خلکو مقصد جهاد ته را دعوت کوو خلکو ته دا مقصد پیشنهاد کوو چې مقصد د خلکیانو د پرچمیانو څه لاس واخلي په دې کې موږ دوی ته داسې یو هدایت کوو او نور د وطن په دغه کې موږ دوی ته داسې یو هدایت کوو چې مقصد د وطن سره تاسې مقصد د مجاهدو سره ډېره همکاري کوئ دا هدایت ورته کوو او بل په دې کې هدایت ورته کوو چې تاسې د خپل منطقم ادا کوئ د خپلې منطقې مقصد دغه کوئ روزنه کوئ چې روسان مقصد په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي چې مقصد هر څه خرابېږي دوی مقصد په دې ډېر خوشحاله دي او تاسې خپله منطقه برته روځئ چې دی خرابوي تاسې برته روځئ ښه محترم قمندان صاحب د خپله داسې چې دا دومره جنګ و په دې جنګ مسله شوی نه وي یا یا دا جنګ موږ ته ډېر افتخار دی ډېر ښه خوند راکوي او د حکومت د اجتماعي پروګرام جوړ کړی دی تاسې د افغانستان دولت اجتماعي پروګرام ته نه ځئ ملی روغ پروگرام چې دی جوړ کړی دی هغه خو دی داسې خلکو ته مجاهد ډېر دغه درلود او وجه موږ ته داسې یو دی یو نظر دغه کوي چې مقصد تاسې راسې موږ سره په دې کې اتحاد وکړي داسې نور مجاهد دی ټول داسې دغه وکړي تاسې راسې موږ سره په دې کې جالبه چې ملي روغه د مقصد روستان وځي دی دغه سره نو موږ دا نه غواړو چې دی مقصد د دې سره په دې دغه کې اتحاد او اتفاق وکړو نو دا جوړه غواړو مقصد په دې طریقه باندې وو ولې نه کوئ ورته د دې خبره خو د باور نه ده که د باور وای نو دوی په ودې کې دا کې څه ضرورت درلودې چې دوی دا انقلاب کوي ښه مننه ستا په داسې حال کې جنګ جریان لري تاسې مصروف هم واستئ او د اوسه دکې وخت راکړېخبرېحالات باندې پوښتنه کوي تاسې موږ ته راغلي یاست موږ تاسې بېخي ډېر شکریه وایو په خدای جل جلاله چې موږ ته یې وزرو دا کې تاسې موږ په حالاتو باندې ځان خبر کړئ